Nuh dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de, bu sizin gözlerinizden gizli bırakılmış ise buna ne dersiniz? Hoşlanmadığınız halde, biz sizi ona zorlayacak mıyız?